Sesli Meram başlıyor. Sesli Meram 389, Karşı Radyo 261. Tarihler 20 Aralık 2022'yi gösteriyor. Sesli Meram, bir meram, bir arzihal, bir durum tahayyülü. Şimdiki zamana ait seslenişler, şimdiden yarına çıkacak olan ahlar, vahlar ve tühler. Siyasa merkezli, bir alternatif ses verme gayreti Sesli Meram'ın kayıt kütüğü başlıyor. Anarşi şimdi ve sonsuza kadar deneyimlenen, yaşatılan, ve ortaya çıkan imgesiyle koca bir senenin ardından ne kaldı elimizde? Koca bir kapkaranlık hikaye. Hikayeler bu hafta meselemiz. Hikayeler türetilen bilen meseleden çok tüketilen bir mefhuma dönüştürülüyor. Öyle bir an olsun, öyle bir sahneye denk geliniyor ki Mağdun siyasetin atalet dolu, düpedüz, yalın ve eksiksiz bir biçimde var ettiği katran karanlığına dair bahisler uçup gidiyor. Hiçbir yaranın 24 saati aşamadığı bir yerde gerçek kılınmış onca yaraya dair kelamın eksikliği artık bir ligin bir hat olarak var diliyor. Umut yerle bir edilirken ümit var olmanın bütün ihtimal ve tahayyülleri paramparça kılınıyor. Bir heyula içinde bir o yana bir bu yana çekiştirilip, çekip de çekiştirilip, sündürülüp de durulurken hayat imgesi olanın farkına varılmasın diye dört dönülen bir güncellik var ediliyor. Her şey silme bir katran karanlığına esir ediliyor. Dön dolaş bir biçimde başa en başı sarıp muktedir aklıyla sıradan insanların hayatları kuşatılıyor. Bunu da modern, yeni ülke diye yutturmaya çalışmakta cabası kılınıyor. Bir hikayesi bulunan o yer, bir uzak metafor, artık anısı bile var dilemeyen bir gölgenin ta kendisine dönüşüp terk ediliyor. Her devinim, her bir dönemeç o tüketileni anlatıyor, kanıtlıyor bir kere daha. Demokrasi, eşitlik, adalet, hürriyet gibi kavramların çoktan boşa düşürüldüğü bir zeminde zalimlerin o iktidar pratiği güncellenirken yaşar sıfırlanmanın eşiğine taşınıyor. Tümü de doğrudan kesintisiz bir mahvetme retoriği şekillendiriliyor bütün bütün her yerde hemen her şekilde. Jurnalleyen, tükettiği kadarıyla öğüten, sınırları daraltan, söz hakkı çalan, daimi biçimde irade ve hak gaspına yol, mahal veren bir düzlemde tükeniş pazarlanıyor öylesi ulu orta. Belirgin bir biçimde hikayenin mahfa çıkartılması kesintisiz kılınıyor. Düzenek, yapı, oluşum hemen her hamlesine çıka gelen cerahat halleriyle birlikte bir menzildeki tüm yaşam ihtimallerinin köküne kibrit suyu dökülmesine devam olunuyor. Bildiğimiz, gördüğümüz her hamle, devletliğin kullana geldiği her yenilenme çabası, tahayyül ve pratiğinin ardı o geçip gitmeyen tükeniş sarmallarına çıkıyor bir daha. Mezopotamya Ajansı'nın geçtiğimiz haftanın haberlerinden birisiydi. Mebyader Şirnek Şubesi eş başkanlığı Cizir Ablukasan'ı anıyordu. Cizir halkının mücadelesine destek vermesi istenmişti. Mezopotamya Beşiği'nde yakınlarını kaybeden ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Mebyader, 2015 yılında Şırnak'ın Cizir ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının sırasında katledilen 288 kişinin 7. ölüm yıl dönümüne açıklama yapıyor. Ki Bakü Kürdistanı'nın aralıksız olarak vaat edilmiş olan yıkımı ama hendek kazdılar ama şunu yaptılar ama bunu yaptılar. İşte kayyum darbesiydi, Selahattin Demirtaş'ın almasıydı ve arkasına tabii ki bu biçimlendirme ile şekillendirmiş olanlar 100. yıl intikamını da Kürt illerinde var edilmiş olan bir çökertme hareketiyle gerçekleştirmişlerdi. 7 koca yıl geçmişti üstünden. HDP, TCA ve Demokratik Bölgeler Partisi Şırnak İl Örgütü ile Barış Anneleri Meclis üyeleri yanı sıra çok sayıda yurttaşın katıldığı bir anma gerçekleştiriliyor. Mebyader Şırnak Şube Eş Başkanı Serhat Küçük açıklamasında şunları söylüyor. Cizir bodrumlarında yaşanan katliamlar dikkat çekip 2015-16 yıllarında sokağa çıkma yasağına uygulanan kent ablukaları bu topraklardaki en büyük hukuksuzluklar, insan hakları ihlalleri ve vahşet tabloları olarak insanlığın tarihini geçmiştir. 16 Ağustos 2015 tarihinde Kürdistan kentlerinde başlayan kent ablukaları 14 Aralık 2015 tarihinde Cizir'in ablukaya alınmasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Bu saldırgan ve faşistan uygulamalar ablukaya alınan kentlerimizde büyük bir yıkım, insani kriz ve vahşet tablolarını da beraberinde getirmiştir. Cizre'de 3 ay süren ablukada yaşlı genç kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 300'e yakın insan yaşamını yitirmiş, yüzlerce insan yaralanmıştır der. Cenazeleri günlerce ulaşılmadığı bir şekilde aileler işkence uyguladığını söyleyen Küçük, bizler bu gerçekliği çok iyi biliyoruz. Yasakların başlangıç tarihi 2015 olsa da kararın siyasi iktidar tarafından 30 Ekim 2014 Milli Güvenlik Kurulu toplantısında çöktürme planı politikaları kapsamında alındığında belliyoruz demiş. Onlarca cenaze DNA analitleri bahane edilip aylarca morglarda saklandılar. Yine bu suçların hem yerel hem de uluslararası mahkemelerde yargılanması için yapılan tüm girişimler şimdiye kadar sonuçsuz kaldı. Bugün itibariyle 63 dosyanın Anayasa Mahkemesi'ndeki davaları sürüyor. 6 dosya iç hukuk yolları tüketildiği için ahime gönderilecek ve 30 dosyada takipsizlik süreçleri devam ediyorlar. Adil bir yargılama ve sorumluların hakkaniyetle yargı önünde hak ettikleri cezaları alana kadar da hukuk ve adalet mücadelemizi sürdüreceğiz der. Yani genellemeye ya da üstüne konuşmaya çok da hacet olmayan bir şey, her şey açıklığıyla karşımıza çıkıyor. Çünkü yaşatmayan ve yaşamı bir biçimde hikayelerle yetiştirmeye gayret eden iktidarı pratiğinde başamir ve başfaşist beraber bir kurgu kurarken ne Kürt sorunu ya, Kürt sorunu, Mürt sorunu falan deyip de kestirip atmaya çalıştıkları her yerde ellerini, yüzlerini, gözlerini bulaştı oluyor. Ki aralıksız 2 gündür de HDP'ye yönelik bir şiddet sarmalı da devam ediyor bu arada bir yandan. Önce İstanbul'da geçtiğimiz dönem milletvekili olan Ferhat Encü tutsak yakınlarının yapmak istedikleri açıklamanın arifesinde, son açıklamanın arifesinde tokatlanıyor bir kolluk personeli tarafından. Bugün de HDP Kadıköy bölgesindeki merkez binası bir biçimde kuşatılıyor. Tabii bunlara değineceğiz. Genel geçer değil, sahiden hikayeler türetiyor ve tüketime mahle veriyor. Artık hayatı neresinden tutacağımızı ancak bizim seslerimizi duyabilenlerle var edeceğimiz kesin bir ülkeye doğru ilerliyoruz. Envious, Transience'la başladık. Suspended Sounds'dan bu senin önemli prodüktörlerinden biriydi benim için. Starlight parçası gelecek şimdi sırada. Hemen arkasına RT, Phoebe Train'le beraber Tell Me, The Juice Box'tan sesli merak. Thank you. Please don't tell me, tell me how to get over. Don't need no one to hold me, hold me. I am my own lover. Archie ve Phoebe Train, Tell Me, The Juice Box'tan geldi. Dediğimiz gibi hikayeler türetiliyor ama hikayeler tükenişi var diyor. Hikayeler türetilirken tüketilen bir mefhumun ta kendisine dönüştürülüyor. 7 koca yıl geçmiş olan bir yıkımın ardından sadece tanıklıklar ve sadece anlatılanların dehşetin tek başına hali bile o tüketilen her neymiş bunu bildiriyor. Devletin Bakır Kürdistan'ı ve Kürt halkını doğru ve dolambaçlı olarak var ettiği nefret pratiğinin ulaştığı merale, sadece hendek kazanlarla mücadele değil, Cizre Botan'la 3 farklı binanın alt katında yüzlerce insan evladının katledilmesinden belirgin olmuştur. Tükettiren, tükenen hayatın en kestirmeden gerçekliğini ama ve fakat şehirlerine ihtiyaç duyarak yıkan bir iktidarın en kolay, en kestirmeden var ettiği vahşet meselesidir. Kürt illerindeki ablukanın aldığı 7 koca yıl geçti üstünden. Dümdüz edilmiş hayatların, kentlerin, doğa ve tahribatın yanı sıra süreyen kılınan psikolojik çökertme olduğu da ortaya çıkar bir yerde. Bir yere kadar. Hikaye hep en başından bu yana tahrip edilmesi, Mezopotamya halklarına revan görülenlerin yekten tek karede ve tek seferde ortaya koyduğu mesele, bu işler acısı haldir. Bütünüyle bir kırım ve soykırım hamlesi bütününden mülhem bir yerde, onca yüzsüzlükle herkesi terörist ilan edip bitmeyen bir araya tuz ruhu dökerek, bunu da örtbas etme gereği bile duymadan var ederek nereye varılabilir ki? Sahiden bütünüyle zaten bu ortaya çıkıyor ki İşte bugün yapılanlar ya da bugün var demiş olan o anmalarda işte Tayyip İnan'dan tutun da Hacı Lokman Birliği'ye pek çok insanın anıldığı o gösterilerin içerisinde kendi başına değil sadece ya da bir anlamın ötesinde sadece bir ağırlıkta değil. Bu devam eden bir silsile ki Roboski katliamından şans eseri kurtaran bir isimdi. HDP İstanbul İl Örgütü eş başkanı Ferhat Encü. PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecrit, hasta ve infazları yakılan tutukluların da serbest bırakılması için İstanbul Kadıköy ilçesinde yapılan yürüyüş sırasında Halkların Demokratik Partisi İstanbul İl Örgütü eş başkanı Ferhat Encü'yü polis önce hakaret ediyor. Hakaretten ardından da daha sonra tokat atıyor. Kitleye saldırıyor polis. Encü'nün de aralarında bulunduğu 69 insan gözaltına alınıp Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne görülüyor. Encü, Mezopotamya Ajansı'na açıklama yapıyor. Dün yaptıkları yürüyüşün engellemesine ilişkin herhangi bir gerekçe sunulmadı. Ben de bu esnada bunun hukuki olmadığını ifade ettim. Yasak kararının gösterilmesini istedim. Müzakereye davet ettim. Ancak gençler yerlerde sürüklenmeye başladı. Tokatlandılar. Yerlerde tekmelendiler. Bu duruma itiraz ederken bir polis amiri ki her eylemde şiddetin öncülüğünü yapan bir kendisi, Bana küfürler etti. Bunun üzerinde küfür etmemesi yönünde ikazda bulundum. Güvenlik şube amiri Hanifi zenginin tam önünde bana tokat attı. Bu cesareti zenginin talimatlarından aldı. Bu nedenle bunun kesinlikle planlı bir şey olduğunu da biliyorum diyor. Kendisi daha önce de tehdit etti. Tokat yaşamı savunanlara atıldılar. Valilik de bu arada polisi aklamaya çalışır. İşte küfreden Ferhat Öncü'yü de aslında der. Oysa her şey kayıttadır ki kaydı çeken gazeteci arkadaş da tabii ki gözaltına alınır. Ve bununla beraber de o şiddet sarmalı da tabii bir tornadan devam eder. O kestirilmiş olan tornadan habire aralıksız bir biçimde. Ne yapalım bura böyle. Dün ülkede yeniden demokrasiyi var edecek olduğunu iddia eden bir cenah bu şiddete bile sessiz kaldı. Çünkü kötülük arşa çıktı. Kürt halkının var dediği mücadeleye kayıtsız bir yandan içten ona mı öbür yandan acı gerçek ortada. Kürt size sahiden ne etmişti? Tıpkı bir asır önce Ermeni sana ne ettiyse onu etmiştir diye bir ön yargı ile devam ediliyor. Ve sadece şiddet sarmalı kalıyor. Yengilerin meramında geçen hafta ne demiştik? Basit bir yaşam eyleminin dahi bile isteği yokuşa sürüldüğü sınanlı bir zeminde gözetmelerin dikizlerken hayatı bir biçimde sınırlandırmanın yolu da yöntemleri de geliştirir. Hayatın zaten ezgisi çalınırken ama o öyle demiş, ama bu böyle demiş, yok HDP teröristler kovalasın herkesi. Bu bahise inat edenler ki bugün zaten HDP Kadıköy ilçe örgütünün önündeki polis ablukasında meşru siyaset hakkını tahrip eden bir acayip memleket karşımıza çıktı. Linç girişimini hedef kılanlar üçgenin üçüncü büyük partisiydi. En büyük muhalefeti diyeceklerimiz de bu kadar olsun. Ama açıklamaya önce mani olunuyor. Sonra işte 19 Aralık bugün aynı zamanda Maraş katliamının ve Roboski katliamına doğru ilerleyen o katliamların da yıl dönümü haftaları. Kadıköy ilçe örgütü önünde basın açıklaması yapmak istiyor HDP'liler. Burada polis saldırıyor tekrardan. Abluka içinde işkence uyguluyor. Binaya girerken, binadan çıkarken. Vekiller kuşatılıyor. Vekiller nerede yakalanırsa etraflara sarılıyor. Hasta ve infaz yakınları tutsaklar için dün Söğütlü Çeşme'deki eylemde, bugün de işte Kadıköy'deki merkezde polis kitleye saldırıyor. Basının zorla alandan çıkarıldıktan sonra tabii ki durumun vahameti görülmesin diye. Bir süreklilik halinde Selahattin Demirtaş bugün aynı zamanda duruşması vardı 6-8 Ekim ve tabii ki o bitmeyen çırak içerisinde. Bu kadar zulüm ve hakaretten sonra giyecekseniz cübbelerinizi hakim taklidi yapacaksınız. Bu dosyadan çekilmelisiniz, sizi reddediyoruz. Bu red gerekçelerine rağmen de hala neden yargılıyorsunuz der. Muhatap yok çünkü. Ha bugünün bir tane gelişmesi İbrahim Özden Kaboğlu gibi bir anayasa hukukçusu ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir alternatif oldu zikredilen yapıdan bir isim. Hiçbir siyasi partinin genel başkanı hiçbir şart altında talimat üzerine polis ablukasıyla muhatap edilemez. HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'a yönelik bu ayıbı kınıyorum der. Dedikten sonra da Umar Karatepe'nin ve bizim de tabii tanık olduğumuz üzere şu şekilde demokrasinin D'sinden bahsedebilmek için kurulması gereken asgari bir cümleyi kuran Kılıçdaroğlu'na gelen yorumlara ve alıntılara bakın der Umar Kartepe. Milyonlarca insanın iradesine yönelik saldırganlığa bakın. Muhalif görünümlü troller ya AK Parti kazansın ya da AK Parti karanlığı sürsün derdindeler der. Harbiden de öyle. Bu cenah, bu ülke AKP kazansın da çabasına düşmüş CHP'liler. Uyan atan partimiz kimlerin elinde kaldı abicimler. Boş vakitlerini faşizmle donatanlar, Kürt'e hakaret edenler, zartlar zurtlar. Bir cümle hasetten çatlatmış kemiklerini, AKP size yakışıyor be annem. Vallahi yazık diye nihayetlendirelim ki o halde bu var edilmiş olan çürümenin içerisinde en azından insan bir iki satırda olsa düşünür ya komşumuza biz ne ettik de bu insanlar niye böyle olduğunu sorardı. Sormuyorlar, sormaya gerek de duymuyorlar ama PKK, ama HDP, ama bilmem ne deyip o ezber kliklerin içerisinden yuvarlanmaya devam ediyorlar. Allah da böyle belasını vermiş bu memleketin, yapacak bir şey yok diyorlar. Neyse ne. Neyse çok sinirleniyorum. RT'den gelecek Pretending the Juice Box'tan hemen arkasına Archangel Focus Recordings'ten Confession System herhalde olsun. Yeah. I don't want. arkadaşlarımız yok. Değerli basın mensupları diyeceğim, ancak yanımızda basın mensupları da yok. Bugün yaşanan ablukanın Türkiye'nin demokrasisine, Türkiye'nin adaletine, Türkiye'nin hukukuna kara bir leke olarak geçtiğini özellikle ifade etmek isterim. Türkiye'nin üçüncü büyük partisi olan Halkların Demokratik Partisi'nin eş genel başkanları, milletvekilleri, parti meclisi, MYK üyeleri, il ve ilçe örgütünden arkadaşlarımızın ve halkımızın da olduğu en demokratik hak olan yürüyüş ve gösteri olmak üzere bir açıklamaya dahi tahammülü olmayan iktidarın, AKP hükümetinin ve ondan emir alan kolluğun saldırısıyla ve ablukasıyla bir kez daha karşı karşıya kaldık. Dün burada, İstanbul'da bir yıla yakındır adalet arayan annelerin açıklamasına izin verilmedi. Adalet arayışındaki anneleri darp ederek gözaltına aldılar. Yine adalet arayışındaki annelerimizin yanındaki genç arkadaşlarımızı darp ederek gözaltına aldılar. Ve dün burada İstanbul İl Eş Başkanımız Ferhat Encü'yü tokat atarak, yüzüne tokat atılarak darp ettiler ve gözaltına aldılar. Evet, bu Ferhat Encü'ye yapılan haksızlığın, hukuksuzluğun ve bununla birlikte sadece Ferhat Encü'ye değil, İstanbul halkının iradesine, Roboski halkının iradesine, faili meçhullere ve yakınları katledilenlere yapılan tahammülsüzlüğün bir göstergesiydi. Ferhat Encü'ye atılan tokat, buzdağının sadece görünen bir tarafıydı. Çünkü dün burada sadece Ferhat Encü'ye değil, dediğim gibi annelere, genç arkadaşlarımıza ve halkımıza da bir saldırı yapılarak darp edildiler, haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alındılar. Şunu ifade etmek isterim ki, tam da Roboski katliamının 11. yıl dönümüne günler kala bu abluka ve bu saldırı gerçekleşmiş oldu. Biz bu atılan tokatın sadece Ferhat Encü'ye değil, aynı zamanda Roboski halkına atıldığını özellikle belirtmek isteriz. Ve bu tokatı atanların bu ülkenin İçişleri Bakanı'ndan ve bu ülkeyi yönetenlerden, iktidardan, AKP hükümetinden cesaret aldıklarını da çok iyi biliyoruz. Atılan tokat sadece bir tokat değildir. Kürt düşmanlığının bir göstergesidir. HDP'ye yapılan düşmanlığın bir göstergesidir. Demokratik siyasete yapılan haksızlığın ve hukuksuzluğun bir göstergesidir. Kısacık bir kesiti paylaştım. İnsanın nutku tutuluyor bu kadar. Göstere göstere var edilen kötülük ve hukuksuzluğun arka arkaya nasıl var edilebildiği ya da arka arkaya nasıl şekillendirilebildiği. Milyonlarca insanın oy verdiği bir çatı, hadi bırakalım anarşistini, solcusunu, bilmem nesini. Milyonlarca insanın desteklediği ve İstanbul'u faşizmin otoriterliğinden, zulmün bu bir biçimde, işte İstanbul Belediye Başkanlığı şundan yürütülen o kumpas hadisesinde bile bir oyun, tek bir oyun bile ne kadar önemli olduğunu falan zikreden işte mağdur siyaset aktörlerinin yanında bulundukları halde bugün kimseden ses çıkmaması, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun kerhen attığı, hani yalnız saat bile doğru dakikayı bir ara gösterebiliyor işte. Gösterebildiği bir yerde yol nereye, iz nereye diye koca bir senenin ardından tekrar bir boşluk kalıyor. O hikayeyi paramparça edip, yani sadece bir gün akışı içerisinde yaşatılan şeyleri üst üste koyduğunuzda aslında Kürt'e dair düşmanlığı değil, Kürt'le beraber demokrasi mücadelesini sergilemek isteyen her kesimden Türk'ü, Kürd'ü, Ermenisi, Süryanisi, Alevisi. Aklınıza gelebilecek her cenahtan insanın, her kimlikten insanın hayatına karşı bir gözdağı silsilesinde yeniden var ediyorlar. Çünkü bir katliamlar, kırımlar ve sürekli işte Roboski katliamının anmasına da 11. yılı arka arkaya geliyor mesela işte. Ya bunların bir süreklilik halinde bir devlet şablonunda şekillendirilmesini gösteriyor. Dün gevrek gevrek gülüyordu Kel Dahiliye Nazırı. Onun rezilliğinin de aslında nerelere doğru ilerlediğini gösteremesi açısından son derece önemli bir mefhum. Bir polis amirinin bile kalkıp kendini adalet falan deyip tokat atabilecek cüreti bulması ya da bugünkü gibi Kadıköy'de mesela milletvekillerinin sınırlandırılması aslında bütün Kürt sorununun da nerede ne şekilde olduğunu gösteriyor. Bugün Habertürk denen televizyonda Yargıtay Başsavcısı bir isim Şahin, Bekir Şahin HDP'nin hazine yardımında bulunan hesaplarına bloke edilmesini talep etmiş. Eğer 15 üyeden 10'unun oy çokluğu alırsa buna dair bir kumpas da burada tezgahlanacak tabii. Bu Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacakmış kapatma davasında. Üyelerin 3'teki oy çokluğuyla 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verecekmiş. Abi bu eksikti zaten. O da eksik olunca işte AKP'nin yolu da tamamen açılır. Zannediyorlar ki CHP böyle iktidara gelecek. AKP şöyle gidecek, böyle gidecek. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Her şey olduğundan da beter bir konuma gidiyor. Ve bu düzeni değiştirecek iradeyi savunan işte Mithat Sancarlar, Garopaylanlar, ne bileyim Saruhan Oluçlar, Pervin Buldan biraz önce dinledik ya da Serpil Kemalbaylar, bir sürü insan olabildiğince yalın bir biçimde bu hakkaniyeti savunurken bir dolu şekilde, bir dolu bir biçimlendirmeyle, bu nefretle bir yeni yüzyıl falan başlamaz. Olduğunuz yerde çakılı kalırsınız. Orada da turşusu kurulmaya devam eder bu memleketin. Rezillikler içerisinde günler günler kovalar, öyle de gider. Archangel Lost King Focus Recordings'ten, arkasına Midst For You Audio Overload Records'tan yılın son programının son parçasına doğru ilerliyor. Battle with news, so the young boys never gonna win. See, Sesli meram son düzlük. Hikayeyle türetilen bir meselden çok tüketilen bir mefhuma dönüştürülüyor. Yaşatılmış her gün bambaşka açmazlar ilişkilendiriliyor. Yıkım bir başka yıkım takip ediyor. Düzenin muktedir olgusunun var ettiği her şey bir açmaza bildiğiniz karabasanlara çıkıyor. Yeni, yepyeni denilenin gününün katran karanlığında seyri süfer etmesine hiçbir engel, sınır ya da ön alma bahsi var edilemiyor. Yenilenirken cerahatin kapsamını da, cürmün var ettiği o yıkıcılığı da yeniden sahipleniyor muktedir iktidar. Havanda su dönme kavgalarıyla nam salmış ana muhalefet, ittifakı ve 21 yıla bir dolu yara bereyle gelmiş, gel gelelim yepyeni suç ortaklarını da konuya dahil etmiş, aynı çatıda buluşmuş iktidar kliği arasındaki mücadelede olan biten sadece sıradan insanların hayatlarını oluyor. Her ne oluyorsa da o hikayenin yıkıcılığa, tükenişe, tüketilene evrimi bugün bürtüde var ediliyor. Koca bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken 12 ayın onca hızla bir dolu mahva ve insan eliyle kotarılan cehennem sekanslarına sahne kalınmasının meselesidir anlatmaya çalıştığımız. Bir biçimde sunmaya gayret ettiğimiz düzen kurulu ola gelen mefhum topyekun hayatlarımızı onu var eden hikayeyi yerle bir etmeye devam ediyor. Bir uçurumun kıyısında geleceğin ne hallere koyabilecek olduklarını göstere gelen bir seyri sefere rehineliği sürüyor bir yer, bir sahne, bir zeminin. Bunca afaki olana karşı itiraz edebilmek, belki orası, burası, şu ya da bu demeden ortaklaşarak hep birlikte inadı savunmak ne zaman? Hikayenin kalanı oralarda bir yerlerde, sahiden de. Anlattığımız şeyler ya da birleştirmeye gayret ettiğimiz meseleler sadece bizden ibaret değil. Bu hikaye cürmünün cürümlerle, cehaletle, ceberrut devleti aklıyla beraber kurumsallaştırılmış olan nefret sarmalına karşı da bir isyana meramdı. Koca bir sene daha devriliyor. Gelecek hafta için izin isteyeceğiz zaten sizden. Bir hafta sakinleşmeye ihtiyaç var. Her şey o kadar birbirinin içerisine karışıkken. Programın bilgileri seslimeram.tumblr.com'da, dius-makine.blogspot.com'da, archive.org'da ve tabii ki sitenin geri kalan kısımlarında Karşı Radyo'nun Spotify ve SoundCloud hesaplarında. Ercan Altuntaş'ın Sarı'dan Mavi'ye dek eski zamanlardan anımsamalar cenderesinde Ahmet Sur dijital çalışmasından örneğin de blogun içerisinde takip edebileceğiniz gibi girişte hemen sizi karşılayacağını belirteyim. İmkansızın ortasında imkansıza dair olanın sesini verebilmeye gayret ettik. Umarım ses vermeye devam edebiliriz. Umarım soluk aldığımız müddetçe mücadeleyi ne için yaptığımızı da, niye rahatsızlık veren bir programa imza attığımızı da bir şekilde kavratmayı başarabiliriz. Sağlıcakla. Midst, It Will Be Okay. Bu haftanın ve bu senenin son parçası Overtime.